नेली बेलिका बंदर, जॉन डब्ल्यू ब्लॉसो, चित्र कैथरीन स्टॉक। 80 दिनों में दुनिया की सैर, केवल फ्रांसीसी लेखक जूल्स वेर्ने ही ऐसा कुछ सोच सकते थे, और किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उनके हीरो ने जो रिकॉर्ड बनाया था उसे असली जिंदगी में और बेहतर किया जा सकता था। तब एक साहसी रिपोर्टर नेली बेली ने कहा कि वो वैसी ही कोशिश करना चाहती थी। उनके संपादक को संदेह हुआ जब नेली ने अकेले यात्रा करने की ठानी। फिर आधी दुनिया दूर सिंगापुर में उन्होंने एक बंदर मैक गिंटी खरीदा, जो उनका प्रिय साथी बन गया। उनकी वापसी पर नेली के लिए उत्साही भीड़ और मैक गिंटी के लिए एक नया जीवन शुरू हुआ। नेली बेली का बंदर, जॉन डब्ल्यू ब्लासो, चित्र कैथरीन स्टॉक। परिचय: जब नेली बेली ने दुनिया भर में एक यात्रा का सुझाव दिया तो न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध समाचार पत्र द वर्ल्ड ने में उनके संपादक को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्हें इतनी कम उम्र की महिला का इतनी दूर अकेले यात्रा करना उचित और सुरक्षित नहीं लगा। साथ ही उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने जितनी जल्दी यात्रा करने का वादा किया था वो उतनी जल्दी उसे कर पाएंगे। वो रेलगाड़ियों और भाप के जहाजों और घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों के दिन थे। न्यूयॉर्क से शिकागो जाने के लिए सबसे अच्छी ट्रेनों का उपयोग करके भी पूरे 2 दिन और 2 रातें लगती। फिर वो भला 75 दिनों या उससे भी कम समय में दुनिया का चक्कर भला कैसे लगा सकती थी? उन्हें निश्चित रूप से अधिक समय लगेगा। नेली ने उनके सभी तर्कों को सुना और उसमें आपने भी कुछ तर्क जोड़े। अंत में उन्होंने कोशिश करने का फैसला किया। 14 नवंबर 1880 को नेली बेली एक छोटी झोली के साथ बंदरगाह की गोदी में दिखाई दी। झोली में लेखन सामग्री और कुछ निजी निजी सामान जैसे नाइट गाउन और कुछ अंडरगार्मेंट शामिल थे। अपनी पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने उन्हीं को पहना, एक विशेष रूप से सिलवाई नीली पोशाक, चेक के डिजाइन वाला कोट और एक टोपी। उन्होंने दाहिने अंगूठे पर अपनी भाग्यशाली अंगूठी पहनी थी। उनके पास 2 घड़ियां थी, एक न्यूयॉर्क का समय दिखाने के लिए और दूसरी स्थानीय समय दिखाने के लिए। हेडलाइंस इन द वर्ल्ड ने नेली बेली के साहसिक कार्य की नाटकीय घोषणा की। इसके बाद उनकी टेलीग्राफ वाली कहानियां पूरे देश में तुरंत प्रकाशित हुई। खेलों और प्रतियोगिताओं की पत्रिकाओं ने भी उन्हें उजागर किया। 25 जनवरी को अंतिम दिन से 3 दिन पहले नेली घर वापिस आ गई। अचानक वो प्रसिद्ध हो गई। यात्रा के बारे में उनकी पुस्तक राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बन गई। नेली बेली की किताब अराउंड द वर्ल्ड इन 72 डेज के अध्याय में उनकी यात्रा के और देश को पार करते समय उन्हें उत्साहित करने वाली भीड़ का जीवंत वर्णन मिलता है। उसमें सिंगापुर में खरीदे गए एक छोटे बंदर का भी उल्लेख है। मैंने उस बंदर की कहानी को विस्तार पूर्वक सुनाने की स्वतंत्रता ली है, और मैंने ऐसा करने के लिए उसके अपने शब्दों को ही चुना है। जब मैंने अपना घर छोड़ा, मुझे याद नहीं और न ही किसी ने मुझे बताया कि मैं कहाँ पैदा हुआ था। मुझे कम उम्र में ही पकड़ लिया गया था और तुरंत ही मेरा मलेशियाई मालिक मुझे सिंगापुर ले आया था। मेरा मालिक किराए की गाड़ियों का ड्राइवर था और उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लंबे समय तक काम करना पड़ता था। हालांकि मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया गया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें मुझे अभी भी समझ में नहीं आई। उदाहरण के लिए, हम बंदर स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं और मैं एक जिज्ञासु बंदर था, फिर भी उसने मुझे अपने घर और आंगन तक ही सीमित क्यों रखा? सड़क पर पैर रखने से मना किए जाने के बाद मैंने अपने दिमाग को यात्रियों की दुर्लभ और असाधारण कहानियों से भर डाला। एक दिन मुझे हमेशा याद रहेगा, मेरा मालिक अचानक लौट आया और तभी एक विदेशी महिला भी बग्गी में से उतरी। इस बहादुर अमेरिकी महिला का नाम मिस नेली बेली था। दुनिया भर की सबसे ज्यादा तेज यात्रा करने वाली उनका इरादा था। सबसे ज्यादा तेज यात्रा करने का उनका इरादा था। हाँ, मेरे मालिक ने मुझे समझाया, वो इस बात के बारे में अपने देश के अखबारों में भी लिखेंगी। मेरे मालिक ने मेरे बात बारे में अच्छी बातें कही, मेरे अच्छे स्वभाव और मेरी चतुराई के बारे में, क्योंकि वो अमेरिकी महिला मुझसे परिचित होना चाहती थी। वो आपकी बताई बातों से कहीं बढ़कर है, महिला ने कहा। कृपया उसे कहें कि मेरी यात्रा मुझे अपने घर से बहुत दूर ले आई है। क्योंकि मैं अकेली हूं, इसलिए मैं एक बंदर खरीदना चाहती हूँ। मेरी सारी खुशी अब उसी पर निर्भर करेगी। 7 सिक्के लेने के बाद मेरा मालिक मान गया। सिक्कों को गिनने के बाद उसने मेरे सिर को हल्के से थपथपाया और उसने हम दोनों के अच्छे भाग्य की कामना की। फिर उसने मुझे मेरे नए मालिक को सौंप दिया। इससे पहले कि हम जाते, मेरे मालिक की सबसे छोटी बेटी ने मुझे अपने गले से चांदी की चेन उतार कर दी और मुझे लगा कि मुझे उस याद को रखना चाहिए, इसलिए मैंने वो सुंदर चेन तुरंत पहन ली। घोषित समय के साथ एक दौड़। अगली सुबह हम ओरिएंटल जहाज में सवार हुए। 5 दिन की यात्रा हमें ब्रिटिश चीन के बंदरगाह शहर हांगकांग में ली गई। वहां हम रुके और हमने अन्य यात्रियों के आने की प्रतीक्षा की। वहां हमने जहाज को अपने होटल के रूप में इस्तेमाल किया। उम्मीद से जल्दी अपने गंतव्य पर पहुंचकर हमें खुशी हुई। मेरी मालकिन घर से आए पत्रों की उम्मीद में शिपिंग कंपनी के कार्यालय में गई, पर उन्हें एजेंट ने बताया कि एक अन्य अमेरिकी महिला जो भी एक रिपोर्टर थी जो कि एक जो भी एक रिपोर्टर थी भी पूरी दुनिया का चक्कर लगा रही थी। इतना ही नहीं, एजेंट ने आगे कहा, वो मिस एलिजाबेथ बिस्लैंड अभी अभी हमारे शहर से गुजरी है, उन्होंने चुपचाप यात्रा पूरी करने की कसम खाई है। लेकिन मैं भी अकेले समय के साथ साथ दौड़ रही हूं, मेरी मालकिन ने गर्व से घोषणा की। अगर कोई मुझसे तेज यात्रा करता है तो उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। हम सीधे अपने केबिन में लौट आए। वहां मेरी मालकिन ने अपना नक्शा फैलाया और अपनी उंगली से हमारे पूरे रास्ते को दिखाया। जब उन्होंने उन शहरों का नाम बताया जिन तक हमें पहुंचना बाकी था, योकोहोमा और सैन फ्रांसिस्को, शिकागो और न्यूयॉर्क, तो मुझे अचानक अपने घर की बहुत याद आई। उस रात मुझको खुश करने के प्रयास में मेरी मालकिन ने अपना भोजन मेरे साथ साझा किया। बाद में उन्होंने अपने ही बिस्तर की बगल में एक तकिए पर मुझे सोने दिया। तब मेरे दिमाग में एक नया विचार आया। अगर मिस बिस्लैंड पहले न्यूयॉर्क शहर पहुंची तो दौड़ जीत जाएंगी और मेरी मालकिन हार जाएगी ओरिएंटल में। जब हम सुबह उठे तो हम अधिक उत्साहित थे। हम अपने प्रतियोगी के बारे में भूल गए थे। हमने हांगकांग का आनंद लेने की ठानी। वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। वो शहर हम दोनों के लिए नया था और वहां के सीढ़ीदार घर न तो सिंगापुर जैसे दिखते थे और न ही मैनहट्टन की ईंट वाली इमारतों जैसे, जिनका वर्णन मेरी मालकिन ने किया था। मसालेदार भोजन की तीखी खुशबू ने हमें आकर्षित किया। दुकानदार जोर जोर से पुकार रहे थे। तभी मेरी मालकिन एक शादी की पार्टी को देखने के लिए रुक गई। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई। एक विदेशी भूमि पर आगंतुकों के रूप में हम एक दूसरे के करीब आए थे। यहीं पर उन्होंने मुझे मैकगिंटी का नाम दिया। तब से वही मेरा नाम है। क्रिसमस वाले दिन मालकिन और मैंने नाव से कैंटन तक की यात्रा की। पहले अमेरिकी झंडे को देखते ही मैंने अपनी छोटी टोपी उतारी और जैसा कि मैंने एक अमेरिकी सज्जन को करते हुए देखा था, मैंने टोपी को अपने दिल पर रखा। हम अगली सुबह हांगकांग लौट आए। 2 दिन बाद हमें खबर मिली कि हमारा जहाज रवाना होने के लिए तैयार था। हमने जो जो दोस्त बनाए थे और ब्रिटिश चीन हांगकांग को हमने अलविदा कह दिया। योकोहामा हमारा अगला मुकाम था। मेरी मालकिन ने जापान का भरपूर आनंद लिया और उन्होंने जापानी लोगों की भरपूर प्रशंसा की। वो अपनी व्यावहारिक नीली पोशाक से बुरी तरह ऊब गई थी। उन्हें जापानी महिलाओं को उनके चमकीले किमोनो पहने देखकर ईर्ष्या हुई। हालांकि हम आगे की यात्रा के लिए उत्सुक थे और साइड ट्रिप्स ने हमारी समय बिताने में मदद की। सैन फ्रांसिस्को के लिए हम ओशनिक जहाज में सवार हुए। वो जहाज पैसिफिक की डाक और कुछ यात्रियों को ले जा रहा था। जहाज के कप्तान ने गर्म जोशी से हमारा स्वागत किया। सब ठीक चल रहा है, उसने वादा किया। हम केवल 15 दिनों में प्रशांत महासागर को पार कर लेंगे। लेकिन 3 दिनों बाद जब जहाज उच्च प्रशांत महासागर में तैर रहा था, तब अंधविश्वासी नाविकों ने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। बंदर को पानी में फेंक दो, वो बंदर हमारे लिए दुर्भाग्य लाया है। मैं स्थायी रूप से इस बात का कृतज्ञ हूं कि मेरी मालकिन ने साहस पूर्वक मुझे छीन लिया और मुझे एक सुरक्षित स्थान पर ले गई। उसके बाद मैं नाविकों की नजरों से ओझिल ओझल ही रहा। अंत में अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को में मुश्किलें और गलतफहमियां हमारा इंतजार कर रही थी। सबसे पहले यह आशंका थी कि जहाज का स्वास्थ्य बिल पीछे छूट गया था। उसके बिना हम यात्री उतर नहीं सकते थे और हमें 2 सप्ताह देरी की धमकी दी गई थी। यह सुनकर मेरी मालकिन बड़ी निराश हुई। लेकिन कुछ मिनटों बाद स्वास्थ्य बिल मिल गया और फिर बड़ी राहत से हम लैंडिंग नाव पर चढ़े। लेकिन हम ज्यादा लेकिन हम ज्यादा दूर नहीं गए थे कि रेलिंग पर एक डॉक्टर प्रकट हुआ और चिल्लाया, रुको रुको रुको, वापस लौटो। वो मेरी मालकिन पर चिल्लाया, मुझे तुम्हारी जीभ की जांच करनी होगी। मेरी मालकिन ने अपनी जीभ बाहर निकाली और फिर मैंने भी तुरंत अपनी मालकिन के उदाहरण का अनुसरण किया। अंत में जब हम किनारे पर पहुंचे तो हमें यह खबर मिली कि बर्फीले तूफानों के अचानक आने के कारण रॉकी पर्वत पर रेल यातायात बंद कर दिया गया था, पर द वर्ल्ड ने वहां एक निजी ट्रेन की व्यवस्था की थी। उस ट्रेन ने दक्षिण का मार्ग अपनाया जिससे वो बर्फ से बच सके। मेरी मालकिन ने कृतज्ञता पूर्वक अपनी भाग्यशाली अंगूठी को छूते हुए कहा, आज का दिन काफी लंबा खींचा। जैसे ही हमारी ट्रेन खुली घाटियों को पार करती हुई गई, कई असली काउबॉय रुके और उन्होंने हमें अपने हाथ लहराए। हर स्टेशन और स्टेशन स्टॉप पर हर कोई हाथ हिलाते हुए और रुमाल फड़फड़ाते हुए माय नेलीज ब्लू आईज गीत गा रहा था। ट्रेन छोटी होने के कारण इंजन को बहुत कम लोड खींचना पड़ रहा था, इसलिए हमने तेजी से यात्रा की। हमने कई रिकॉर्ड तोड़े और नए रिकॉर्ड बनाए। खासकर कैंसिस में जहां की जमीन एकदम समतल थी। कई बार मेरी मालकिन ने मुझसे अपने घर की बातें की। मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझे अपने कुत्ते और तोते के बारे में बताया जो हमारी वापसी का इंतजार कर रहे थे। मैं हमेशा शिकागो को सबसे दयालु, जीवंत और सबसे सुंदर शहरों के रूप में याद रखूंगा। हमारे जल्दी पहुंचने के कारण हमारे मनोरंजन के लिए वहां जल्दबाजी में इंतजाम करने पड़े। फिर भी प्रेस क्लब हमें बधाई देने के लिए आया और हमने किन्सले के एक उत्कृष्ट रेस्तरां में अच्छा नाश्ता किया। शिकागो के बोर्ड ऑफ ट्रेड में लोगों ने जब मेरी मालकिन को पहचाना तो शेयर दलालों ने जोर जोर से हमारी जय जयकार की। बहुत जल्दी हमें पेंसिल्वेनिया स्टेशन ले जाया गया जहां हम एक नियमित ट्रेन में सवार हुए। जैसा कि मेरी मालकिन ने बाद में लिखा, उन्होंने शिकागो में एकदम घर जैसा महसूस किया और कामना की कि वहां पूरे दिन रह सके। ओहियो और पेंसिल्वेनिया की स्टील मिलों ने मेरी मालकिन को कारखानों के मजदूरों और मिलों के कामगारों की याद दिलाई जिनके बारे में वो अक्सर लिखा करती थी। मैकगिन्टी, उसने डांटा जब मैंने खुद एक चॉकलेट खाई, यह तुम्हारे लिए सोचने का समय है कि मिठाई, चॉकलेट, फलों और फूलों के अलावा भी अमेरिका में और बहुत कुछ है। जल्द ही हम चौड़ी और सुंदर नदियों को पार कर रहे थे जो अपने लंबे और सुंदर नामों के लिए समान रूप से उल्लेखनीय थे। और इससे पहले कि आप सुसे खन्ना कह पाते, हम फिलाडेल्फिया पहुंच गए थे। यात्रा के अंतिम भाग में ट्रेन के पत्रकारों का एक दल हमारे साथ आया। मेरी मालकिन फिर 14 नवंबर 1889 को सुबह 8:40 बजे होबोकेन घाट से रवाना हुई। 25 जनवरी 1890 को दोपहर 3:51 बजे हमारी ट्रेन जर्सी सिटी स्टेशन पर पहुंची और मेरी मालकिन प्लेटफॉर्म पर छलांग लगाकर उतरी। जयकारों के बीच जर्सी सिटी के मेयर ने बड़े जोर से घोषणा की, अमेरिकी लड़की को अब गलत नहीं समझा जा सकता है। उसने दृढ़ निश्चय, स्वतंत्र, खुद की देखभाल करने वाली के रूप में अपनी पहचान बनाई है और वो उस हर जगह जा सकती है जहां वो जाना चाहती है। अगले दिन द वर्ल्ड में स्वागत की खबर के बाद मेरी मालकिन को दोस्तों और परिवारों के सदस्यों ने घेर लिया। नेली बेली अब घर आ गई थी, मेरे नए जीवन की शुरुआत। मेरी मालकिन न्यूयॉर्क शहर में रहती थी जिसे एक अपार्टमेंट कहा जाता था। असल में वो एक बड़े घर का हिस्सा था। घर को 120 वेस्ट 35वीं स्ट्रीट कहा जाता था। वहां पर मैं टेरियर कुत्ते और तोते से मिला जिनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। मेरी मालकिन उन दोनों से बहुत प्यार करती थी लेकिन वो एक दूसरे को नहीं चाहते थे। लेकिन अपने पूरे जीवन में वे दोनों एक ही बात पर पूरी तरह से सहमत थे, वो थी मेरे प्रति उनकी नापसंदगी। दोनों ने मिलकर मुझे अक्सर उकसाया, उसके कारण मैंने चीजें फेंकना शुरू कर दी। आओ, मेरी मालकिन ने एक दोस्त को लिखा, इससे पहले कि बंदर तोते की गर्दन को मरोड़ दे और कुत्ता बंदर को घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि यहाँ कोई भी दूसरे के साथ सही और मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं करता है। उनके बीच दुश्मनी किसी भी क्षण फट सकती है। मैं एक स्टार बन गया। इसके कुछ ही समय बाद मेरी मालकिन मुझे न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में ले गई जहां पर देसी और विदेशी दोनों तरह के जानवरों का एक शानदार संग्रह था। वहां मुझे बच्चों ने भुनी हुई मूंगफली और चिप्स देने की कोशिश की। उन्हें देखकर मुझे सिंगापुर में अपने मालिक की छोटी बेटी की याद आई। जब हम धूप वाले रास्तों पर चल रहे थे तब मालकिन ने मुझे समझाया कि उन्होंने चिड़ियाघर में मेरे रहने की व्यवस्था कर दी थी। उन्होंने मुझसे अक्सर मिलने आने का वादा भी किया। हम में से कोई भी अपनी यात्रा के अनुभव और कारनामों को कभी भूल नहीं सकता था। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो हमेशा मेरी दोस्त रहेंगी। मैं उनकी प्रस्तावित योजना से काफी उत्साहित था। क्या यह गुण बंदर के स्वभाव के लिए अनिवार्य नहीं है? मैंने हमेशा कहा कि वो बंदर के लिए एक जरूरी गुण है। मैं शनिवार वाले दिन सबसे व्यस्त रहता हूँ लेकिन रविवार को आराम कर सकता हूँ जब चिड़ियाघर बंद रहता है। सप्ताह के शेष दिनों में मैं अपने स्वयं के काम करता हूँ और अपने साथी बंदरों की संगति का आनंद लेता हूँ। बेशक हमें हमेशा उन लोगों के लिए शो पेश करने में खुशी होती है जो हमें देखने आते हैं। मेरी मालकिन फिर से अपने अखबार के लिए लिख रही है लेकिन फिर वो अक्सर मुझसे मिलने आती है। ऐसे मौकों पर मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि वो घर पर उस घृणित छोटे कुत्ते और उस शोर मचाने वाले पक्षी को छोड़कर आती है। वो मेरे लिए वफादारी से मौसमी, फल लाती है और पके केले भी। मैं बाकी बंदरों के साथ उन्हें साझा करता हूं। वो लोग जो कुछ अधिक जानना चाहते हैं। नेली बेली का असली नाम एलिजाबेथ जेन कोचरन था। उनका जन्म 1864 में छोटे पेंसिल्वेनिया शहर में हुआ था जिसका नाम उनके पिता के नाम पर रखा गया था और 1922 में न्यूयॉर्क शहर में उनकी मृत्यु हुई। एक रिपोर्टर के रूप में उनका करियर 1885 में शुरू हुआ जब भाग्य और दृढ़ संकल्प ने उनका साथ दिया। उन्होंने पिट्सबर्ग डिस्पैच अखबार में नौकरी की। स्टीफन फोस्टर के गीत से प्रेरित होकर उन्होंने अपना नाम बदलकर नेली बेली रख दिया। उन्होंने इसी नाम से लेख और कहानियां लिखी। वे एक चतुर साक्षात्कार साथ छत कार्यकर्ता थी और उन्होंने पिट्सबर्ग के उद्योगों की हालत पर लेख लिखे, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से कामकाजी लड़कियों के जीवन को उजागर किया। उससे उन्हें कई सराहनीय पाठक अर्जित हुए। हालांकि एक महिला रिपोर्टर के रूप में उन्हें अक्सर फ्लावर शो जैसे नीरस कार्यक्रमों को कवर करने का काम सौंपा जाता था। 1 साल से भी कम नौकरी करने के बाद उनका मन ऊब गया और नेली ने डिस्पैच की नौकरी छोड़ दी। फिर उन्होंने मैक्सिको की यात्रा की, जहां वो 6 महीने रही और वहां उन्होंने 4 किताबें लिखी, जिसमें से पहली पुस्तक उनकी यात्रा के बारे में। नेली बेली 1887 में न्यूयॉर्क शहर चली गई। 3 महीने बाद तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने जोसफ पुलिसजर के समाचार पत्र में एक रिपोर्टर की नौकरी प्राप्त की। द वर्ल्ड के लिए अपना पहला प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए उन्होंने मानसिक रूप से बीमार होने का नाटक किया। फिर उन्होंने 10 दिन एक पागलखाने में रोगी के रूप में बिताए। इस रणनीति ने नेली के लिए बहुत अच्छा काम किया। इस तरह वो एक रोजगार एजेंसी का पर्दाफाश कर पाई, जिसने आप्रवासी मजदूरों का शोषण किया था। नेली ने बड़ी गंभीरता से दिखावा किया कि वो काम की तलाश में थी। बाद में उन्होंने रिश्वत स्वीकार करने के लिए एक अल्बानी राजनेता को बरगलाया। हालांकि व्यक्तिगत पत्र नेली के डिप्रेशन का उल्लेख करते हैं, पर इस बात को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। प्रिंट में नेली बेली हमेशा एक दमदार, अराजक और चतुर रिपोर्टर थी। उनका दूसरा जीवन और करियर 1895 में रॉबर्ट सीमन से शादी करने के बाद शुरू हुआ। वो नेली से कई साल बड़े एक धनी व्यापारी थे। उन्होंने ब्रुकलिन न्यूयॉर्क कारखाने के कामकाज में नेली उनके ब्रुकलिन न्यूयॉर्क कारखाने के कामकाज में नेली ने दिलचस्पी ली और वो जल्दी कारखाने के दिन प्रतिदिन के संचालन के प्रबंधन में शामिल हो गई। अपने पति की मृत्यु के बाद 1904 में उन्होंने इसे श्रम प्रबंधन संबंधों को एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में चलाने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से वो प्रयोग सफल नहीं हुआ और कई मायनों में उनके जीवन के अंतिम वर्ष कठिन और दुखी रहे। एक महिला रिपोर्टर के रूप में अपने करियर के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि नेली बेनेल ने अक्सर उन लोगों के बारे में लिखा जिनके साथ सामाजिक व्यवस्था द्वारा गलत व्यवहार और अन्याय किया गया था। 1888 में दुनिया भर में अपनी प्रसिद्ध यात्रा से ठीक 1 साल पहले उन्होंने बेलवा लॉकवुड का राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन किया था। हालांकि नेली उनके अराजकतावादी दृष्टिकोण से असहमत थी। उन्होंने महिला नेता एमा गोल्डमैन का सहानुभूतिपूर्वक और लंबा साक्षात्कार भी लिया था।